działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znamy laureatów konkursu dla uczniów poświęconego zbrodni katyńskiej. Ponad 500 000 osób zapisało się od wczoraj na szczepienia przeciw COVID-19. Rosja eskaluje napięcie w rejonie Donbasu, zwiększa tam liczebność swoich wojsk. Rozstrzygnięto konkurs skierowany do uczniów, a poświęcony zbrodni katyńskiej. W kategorii plastycznej zwyciężyła Jagoda Sołtysiak z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lublinie. Literackiej Ilona Woś z Leżańska, z kolei Kamila Jedynak z czwartego liceum w Częstochowie została laureatką w kategorii tekst piosenki. Utwór został nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To opowieść żony ofiary zbrodni katyńskiej, która czeka na powrót męża, wyjaśnia laureatka. Inspiracją do napisania tekstu stały się dla mnie po prostu uczucia, które w moim przekonaniu towarzyszyć musiały każdej kobiecie wówczas, zwłaszcza żonie, narzeczonej czy dziewczynie, której w realiach wojny przyszło się po prostu rozstać z ukochanym mężczyzną. Zwycięska piosenka to niezwykle wzruszająca opowieść, mówi Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia, która jest patronem medialnym konkursu. Piosenka finałowa jest piękną, emocjonalną sugestią, czy takim połączeniem się w bólu i z rodzinami, i z tymi, którzy ginęli w Katyniu. Piosenka sugestywna, bardzo delikatna, bardzo subtelna, ale w swoim przekazie rozdzierająca. Konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Ma upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej, a także odkłamywać zafałszowany obraz mordu. Ponad 550 tysięcy osób zarejestrowało się od wczoraj na szczepienia przeciwko COVID-19. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przypomina, że codziennie uruchamiana jest rejestracja dla kolejnych roczników. Od wczoraj mogą rejestrować się na szczepienia osoby urodzone w roku 1962, natomiast od dzisiaj, od północy, wszystkie osoby, które się urodziły w roku 1963. Przez ten czas łącznie zapisało się z tych dwóch roczników ponad 153 tysiące osób. System działa bez zakłóceń i wierzymy, że tak nadal będzie funkcjonował. Do końca drugiego kwartału rząd planuje wykonać 20 milionów szczepień. Do końca sierpnia pierwszą dawką mają być zaszczepione wszystkie chętne osoby. Dwie osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym ewentualnego oskarżenia wód Wisły przez oczyszczalnię ścieków w gdańskim Siarkopolu. To dyrektor do spraw technologicznych i kierownik działu mediów technologicznych. Odpowiedzą za to, że urządzenia oczyszczalni były utrzymywane w złym stanie technicznym, informuje Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Złożyli w tej sprawie wyjaśnienia. Rosja zwiększa liczebność wojsk na granicach z państwami NATO i Ukrainą. Według ministra obrony Siergieja Szojgu, Moskwa w ten sposób zareagowała na zagrażającą jej bezpieczeństwu działalność NATO i Stanów Zjednoczonych. Niezależni eksperci wojskowi tłumaczą, że Rosja świadomie eskaluje napięcie, by szantażem zmusić Zachód do dialogu. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że w ciągu 3 tygodni jego resort przerzucił na zachodnią granicę 2 armie i 3 jednostki powietrzno-desantowe. Według słów ministra wskazane przez niego zgrupowania jeszcze przez 2 tygodnie będą brały udział w manewrach i sprawdzianach gotowości bojowej. Największy niepokój Rosji budzi obecność amerykańskich okrętów na Morzu Czarnym. Według wiceszefa resortu spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa Stany Zjednoczone powinny trzymać się z daleka od Krymu i rosyjskiej części wybrzeża. Zdaniem dyplomaty amerykańska obecność wojskowa w akwenie Morza Czarnego to prowokacja i granie na nerwach Rosji. Wcześniej rosyjski analityk wojskowy Aleksandr Golc nazwał działania militarne Moskwy demonstracją siły i podkreślił, że straszenie wojną to jedyna możliwość wywierania presji na społeczność międzynarodową, jaką jeszcze dysponuje Rosja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wiosenna akcja ratowania żab rozpoczęła się w Lublinie. Chodzi o to, by wędrując do zbiorników wodnych płazy te nie ginęły pod kołami aut, mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza. W miejscach, gdzie są narażone na niebezpieczeństwo, ustawiono płotki, które uniemożliwiają żabom wejście na asfalt. Pod tymi płotkami umieszczone są wiaderka, do których wpadają wędrujące żaby. Wolontariusze i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przenoszą je następnie do pobliskiego zbiornika wodnego, gdzie są już bezpieczne. Wiosenne akcje ratowania żab organizowane są też w innych miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą słaby deszcz na zachodzie i północy, ale od czasu do czasu będzie się tam przejaśniać. W innych regionach będą dominować chmury i popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od minus 1 w Szczecinie i Gorzowie do plus 2 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, czekałem na Państwa. Przy mikrofonie Kuba Jamrozek, jest 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. To teraz będę wymieniał Janis Joplin, Albert Einstein, Hitchcock albo Diego Maradona. Ich życiorysy i umiejętności są od siebie różne, ale o każdym z nich można powiedzieć jedno. Każdy z nich był nieprzeciętny. I to też nie jest tak, że wraz z nimi skończyła się nieprzeciętność. Ona jest gdzieś obok, jest na wyciągnięcie ręki. Dlatego zachęcam dzisiaj Państwa do rozmowy o tym, kim jest człowiek nieprzeciętny. Od kilku lat zastanawia się też nad tym radiowa czwórka, która w ramach plebiscytu Nieprzeciętni poszukuje młodych ludzi, którzy mają ciekawe pomysły, mają niebanalne pasje. No i są wyjątkowi. W ubiegłym roku było na przykład tak. Koperta zalakowana, zamknięta. Pieczęć została złamana. Kruszy się, to znaczy, że dobrze. I uwaga, jest informacja, kto zostaje nieprzeciętnym 2020. Emocji w tych czasach mam zbyt dużo, zatem żeby nie przedłużać. Nieprzeciętny 2020 głosami słuchaczy czwórki to Arkadiusz Andrejkow. Wirtualne brawa! Tak to właśnie było. Arkadiusz Andrejkow, nieprzeciętny 2020, twórca murali, street artowiec, autor projektu Cichy Memoriał. Człowiek, który tworzy obrazy inspirowane starymi fotografiami dawnych mieszkańców podkarpackich wsi. On będzie dzisiaj gościem Klubu Trójki, a kto będzie jego następcą? To jeśli chodzi o plebiscyt, nieprzeciętni@polskieradio.pl. Pod tym adresem organizatorzy czekają na zgłoszenia. Warunek jest właściwie jeden. Trzeba mieć od 18 do 35 lat. Mówi dyrektor, redaktor naczelna czwórki Hanna Dołęgowska. Szukamy ludzi aktywnych, szukamy ludzi, którym się chce, którzy mają albo jakąś niezwykłą pasję, albo umiejętności, albo ponadprzeciętne zaangażowanie w życie, bo to chyba przede wszystkim o to chodzi w tej nieprzeciętności. Nie jest to jeszcze rozpowszechnione, że chwalimy się tym, co robimy, ale nawet jeśli nie chcemy koniecznie chwalić się sobą osobiście, to może chcemy pokazać jakieś środowisko, w którym działamy. Może byśmy chcieli zapromować jakąś dziedzinę sztuki. Bo to mogą być młodzi muzycy, był wśród zgłoszonych młody strażak ochotnik. Byli ludzie, którzy robią coś na rzecz niepełnosprawnych, chorych, ale nie chciałabym tego ograniczać tylko do działalności naukowej czy do działalności społecznej. Zwykle to jest tak, że z tymi zgłoszeniami zgłaszający czy zgłaszający się czekają do ostatniej chwili, naprawdę warto się zgłosić. Czekamy na to zgłoszenie do 18 kwietnia i kapituła wybiera spośród tych wielu zgłoszeń dziesiątka, później głosują na tego nieprzeciętnego i zdaniem najbardziej z tej grupy 10 wyselekcjonowanych przez nas osób, właśnie głosują słuchacze. Klub Trójki dziś do godziny 23:00. Zachęcam do dyskusji, kim według Państwa jest człowiek nieprzeciętny. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Masz tutaj miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym Tatia na raz to szacunek dla was. A ty masz tutaj miasta skład. A ty co? A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Masz tutaj miasta skład. Rządzi muzyka, 8 osób, jeden cel, który masz teraz w głośnikach. To jednoczy nas bez podziałów i raz. Ten przekaz to miasta skład. Zapraszam cię do świata, w którym rządzi muzyka. Atmosfera keeping essa spod kontroli się wymyka. W górę ręce na raz, bo to tańca jest czas. Daje ci to miasta skład. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Masz tutaj miasta skład. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Bo ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz. Masz tutaj miasta skład, a ja. Ciekawy jestem, czym według Państwa jest nieprzeciętność. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Czekam na wiadomości. Podejrzewam, że odpowiedź na to pytanie zna chociażby Arkadiusz Andrejkow, nieprzeciętny 2020, twórca murali, street artowiec, autor projektu Cichy Memoriał, który tworzy inspirowane, mówię to oczywiście o Arkadiuszu, inspirowane starymi fotografiami dawnych mieszkańców podkarpackich wsi obrazy. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. To żeby dodać jeszcze pikanterii, powiem, że Arkadiusz to jest człowiek wprost z miasta Zdzisława Beksińskiego, bo z Sanoka. I się wszystko zgadza. Tak. Arku, powiedz, liczyłeś ile stodół w Polsce zmieniłeś do tej pory? Na ilu z nich pojawiły się twoje murale? Czy to są takie liczby, które trudno pomieścić w głowie? Staram się tak, pod koniec każdego roku robić takie podsumowanie. I właśnie dodając te lata, czyli od 2017 roku, wydaje mi się, że albo jestem bardzo blisko setki, albo całkiem niedawno ją przekroczyłem. Także licząc moje województwo, też te inne obszary, chociażby Podlasie czy Małopolska, już może być w okolicach setki, tak mi się wydaje. To robi wrażenie, biorąc pod uwagę to, że malujesz na cudzych posesjach. Chyba tak mogę powiedzieć, bo to nie są otwarte przestrzenie, tylko ktoś cię zaprasza, ty tam idziesz i malujesz. Dokładnie tak. Są to takie nietypowe miejsca, bo często są one dosyć ukryte, schowane. Na co dzień dany mural widzi, powiedzmy, tylko rodzina, gospodarz czy jego sąsiedzi. Także ja troszkę tak uciekłem od takiego typowego myślenia o muralach, o street arcie, żeby robić je właśnie w centrach miast czy w takich miejscach, gdzie na co dzień widzi nawet kilka tysięcy osób. U mnie jest to tak bardziej właśnie skryte, pochowane, stąd też cichy memoriał. Też dlatego tak to nazwałem. To wygląda w ten sposób, że podchodzisz do gospodarza i mówisz: gospodarzu, macie piękną stodołę, chciałbym na niej coś namalować? Teraz już to tak nie wygląda, chociaż na początku faktycznie to ja musiałem wychodzić z inicjatywą i szukać tych miejsc, pytać się, chociaż chyba nigdy nie było tak, że chodziłem i pukałem, tak? Raczej próbowałem poprzez znajomych, poprzez internet szukać, pytać o takie miejsca i zdecydowanie lepiej jest teraz, bo od wielu lat już, od tych kilku lat, to ludzie, to gospodarze do mnie się zgłaszają, to oni gdzieś tam wyszukują ten kontakt do mnie i w ten sposób jakby lepiej się też tworzy, maluje, bo czuję wtedy, że faktycznie jestem tam potrzebny, że oni są pewni tego, że chcą w ten sposób, powiedzmy tak prosto, przyozdobić swoją stodołę, bo gdy to ja prosiłem i tak szukałem różnych argumentów, próbowałem tłumaczyć, co to w ogóle będzie, to tak momentami miałem wrażenie, że oni nie są do końca przekonani, że jestem trochę tam na siłę. Prosiłeś o zdjęcia, to wyglądało w ten sposób, że chciałeś dostać się do jak najstarszych fotografii danej rodziny, czy to wyglądało zupełnie inaczej? Tak, zawsze prosiłem o fotografię bądź zdalnie, tak, żeby ludzie mi te zdjęcia wysyłali w formie takich już skanów. No i zasadę miałem taką, żeby malować w danych miejscowościach właśnie dawnych mieszkańców tych wsi. Takie było pierwotne założenie. Z czasem ono się jakby jeszcze bardziej zawięziło z tego względu, że poszczególni właściciele stodów, domów woleli mieć swojego tam dziadka czy swoich rodziców już nieżyjących, tak, upamiętnionych na stodole, niż powiedzmy sąsiada czy kogoś nie do końca znanego. Także działa to w ten sposób, że pierwsze jest jakby obiekt, czyli stodoła. Ona jest najważniejsza, bo musimy na czymś móc malować. Później wyszukujemy tych fotografii, ludzie mi je podsyłają, jakiś taki powiedzmy zestaw. Z tego zestawu ja wybieram sobie takie najbardziej odpowiednie, bo nie wszystkie oczywiście się nadają i później przechodzimy do działania. No i na końcu jest też ta historia, bo te historie, które ja w tych muralach poruszam, są też bardzo istotne, bo są to takie właśnie małe, lokalne historie, mikro historie. Te osoby, których maluję, nie są ludźmi zasłużonymi jakoś tak wybitnie w danej społeczności. Często są byli znani tylko właśnie w tym małym gronie i dlatego to właśnie decyduje się na takie działania, żeby szerszemu gronu jednak pokazać też, że w tych lokalnych społecznościach też działy się ciekawe rzeczy i często to są to wydarzenia, osoby, które są pomijane, tak, przez ten taki główny nurt historyczny, a tutaj gdzieś tak pod ziemią też wiele ciekawych rzeczy się działo. No właśnie, bo pojawiają się tam zdjęcia chociażby ojców, dziadków, którzy przez całe swoje życie na przykład pracowali na roli, więc to są ludzie, którzy być może w takim bardzo szerokim kontekście nie są bohaterami podręczników szkolnych, ale jednak jakąś historię przynajmniej regionu tworzyli. Zastanawiam się, czy u ciebie to było tak od samego początku, że chciałeś malować ludzi i ich historię na stodołach, czy kiedy jest się magistrem sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, to marzenia ma się trochę inne? To znaczy, na pewno nie wyobrażałem sobie tak, że będę działał na takim właśnie podłożu. Chociaż ja zaczynałem dosyć późno swoje przygody z malowaniem, ponieważ w wieku 17 lat dopiero. I zaczynałem jako taki tradycyjny graficiarz, gdzieś tutaj właśnie w rodzinnym sanoku, malując pokryjomu w kapturze na głowie, szukając różnych takich miejsc. No i później zaczęły się właśnie studia i na studiach też zetknąłem się pierwszy raz ze starą fotografią jako taką inspiracją do malowania. Wtedy zrobiłem dyplom z malarstwa, które było inspirowane moimi jeszcze rodzinnymi, starymi zdjęciami. A druga strona właśnie, te uliczne takie działania, gdzie jako taki tradycyjny graficiarz, powiedzmy na początku, szybko zacząłem jakby zmieniać to podłoże. Przez to, że mieszkam właśnie w takim, a nie innym mieście, blisko Bieszcza, blisko przyrody, która jest tutaj takim ważnym, cennym aspektem całego otoczenia, to wyszukiwałem miejsc, takich ścian podniszczonych, gdzieś tam w zakamarkach, gdzieś tam za krzakami nad rzeką Sam, i zacząłem tam malować w ten sposób, aby wykorzystać już tą zniszczoną ścianę, zniszczone podłoże, aby te na pierwszy rzut oka brzydkie ściany, brzydkie, nie wiem, kleksy, jakieś plamy przebarwienia też mogły stanowić już fragment tego końcowego obrazu. Chyba można powiedzieć, że dzisiaj też nie uciekasz od ulicy. Ja pamiętam na przykład, bodajże to był rok 2016, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale wtedy widziałem w Rzeszowie twój mural przedstawiający Tadeusza Nalepę, czyli legendę bluesa, wokalistę zespołu Breakout. No i taki mural właśnie w Rzeszowie się pojawił. Niezwykle ważny dla regionu też swoją drogą. Tak, tak. To był chyba 2016 rok. Mural ten, wprawdzie niewielka praca, powstał przy Estradzie Rzeszowskiej też bodajże chyba w ramach festiwalu Breakout Days. Breakout Days, tak, tak. Stąd też właśnie nalepa. Także malowałem również, no zawsze malowałem portrety, to przede wszystkim, czy to na płótnie, czy to na ścianach, no i wcześniej były to bardziej znane osoby, teraz jak wiadomo, wyszukuję takich osób nieznanych, bardziej kojarzonych w lokalnych. Ale możesz się jeszcze, słuchaj, jedną rzeczą pochwalić, mianowicie nie malujesz tylko na Podkarpaciu. Ostatnio był najdalej wysunięte miejsce od Sanoka w Polsce. Malowałeś na Helu. Malowałem na Helu, tak, tak. Miałem właśnie taką propozycję współpracy na Helu już praktycznie od półtora roku. Trwały takie mailowe rozmowy. Później, wiadomo, wirus troszkę tutaj pokrzyżował takie dalsze wyjazdowe plany, ale w końcu udało się zgrać i wyjechałem na Hel, tam przez kilka dni działałem. No i fajnie, że powiedzmy takie też komercyjne prace, bo wiadomo, żyję tylko i wyłącznie na tą chwilę z malowania, że w tych komercyjnych pracach też mogę realizować się właśnie malując ciągle ze starych fotografii, wiadomo, dodając troszkę koloru, żeby to nie wyglądało non-stop tak pamiątkowo i tak smutnie, ale też w takich pracach dla klientów, powiedzmy, mogę ten swój styl, swoją kreskę pozostawić. To jeszcze, Arku, na koniec powiedz, kim według ciebie jest człowiek nieprzeciętny? No, wydaje mi się, że tym bardziej w tych czasach człowiek nieprzeciętny to taki, który w pewien sposób musi i powinien się jakby dostosować do niektórych warunków, gdzie powiedzmy ciężko spełniać swoje plany, swoje marzenia, swoje pasje, nawet rozwijać to może warto też w niektórych momentach troszkę tak jakby odbić tej głównej ścieżki, głównej drogi, aby odnaleźć się w tych trudnych czasach i mimo wszystko znaleźć ten swój kąt bądź jakąś przestrzeń w przyrodzie, gdzie w dalszym ciągu można się rozwijać. Mówił nieprzeciętny Arkadiusz Andrejkow, autor projektu Cichy Memoriał. Człowiek, któremu trzeba życzyć dobrej pogody chyba, bo od tego jest uzależniona jego praca. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon.

a jednocześnie są inne osoby, są genialnymi ludźmi, którzy wychodzą na scenę i improwizują, czyli działają i tworzą coś, co się dzieje nagle. Natomiast idąc tym tropem, przypominam sobie różnego rodzaju występy, kiedy idziemy do klubu, a tam wychodzą raperzy, improwizują. W tym momencie do dwóch słów, które dostają od ludzi, więc to są rzeczy, które gdziekolwiek się wybierzemy, to mamy spotkanie. Jeśli wybierzemy się, do ludzi, którzy zajmują się rysowaniem, no to też możemy nawet patrząc na to, co w internecie się pojawia, to co czasami na portalu czy social mediowym, Facebooku czy Instagramie, gdzie widzimy ludzi o nieprzeciętnych umiejętnościach, nie wiem, malowania na szkle piaskiem albo malowania ostatnio spotkałem gdzieś jakieś zdjęcia człowieka, który to chyba był w Rosji, który maluje przepiękne, genialne obrazy, które powstają na brudnych ciężarówkach, na bokach czy tyłach ciężarówek, gdzie jakby ten kurz osiadający jest wykorzystywany jako materiał, z którego można tworzyć nowe rzeczy. Więc to są niesamowite rzeczy. Kwestia tego, gdzie spojrzymy, albo te osoby, które się wyróżniają tą nieprzeciętnością, no one mają wspaniałe oko, albo wspaniałą rękę, albo wspaniałe wnętrze, gdzie zauważają coś, co dla zwykłych, przeciętnych ludzi może być tylko brudną ciężarówką, a dla nich jest to materiał do tworzenia piękna. A gdybyśmy mieli spojrzeć na te kwestie z perspektywy psychologii, to my dzisiaj jesteśmy świadomi swojej nieprzeciętności, czy jednak mamy z tym problem, bo być może niskie poczucie własnej wartości do końca nie pozwala, żeby się tym ucieszyć i pochwalić. Tak, jestem nieprzeciętny. Ja myślę, że problem tutaj może tkwić w jednym i w drugim. To znaczy, z jednej strony dzisiejszy świat trochę wymusza niejako na nas bycie nieprzeciętnym i to trochę czasami staje się takim też artykułem. Wszystkie rzeczy, które jak spojrzymy w telewizję, czy różnego rodzaju media, gdzie poszukiwanie tej nieprzeciętności stało się dzisiaj trochę też modą i na to trzeba by uważać, bo z jednej strony oczywiście super, że pewne osoby z pewnymi talentami mogą się wybić, ale też chodzi o to, żebyśmy na siłę też tej nieprzeciętności nie szukali i powiadali też pewną paranoję. Z drugiej strony myślę, że świadomość psychologii, świadomość jakby rozwoju i całego tego systemu, który teraz wchodzi właśnie budowania pewności siebie, budowania dobrej samooceny, to powoduje, że jestem przekonany, że coraz więcej ludzi wierzy w siebie, że coraz więcej ludzi ma świadomość tego, że ma pewne talenty, ma umiejętności, bo mądrzy rodzice mądrze i dobrze prowadzą od początku osoby i teraz coraz częściej też słyszymy o osobach, które w młodym wieku startują na uczelnie jakieś politechniki i mają możliwości rozwijać się, więc ja jestem przekonany, że w dzisiejszym czasie naprawdę, jeśli chodzi o taki mądry rozwój, mądre dążenie do tej nieprzeciętności jest tak dużo możliwości, że bardzo łatwo jest z tego skorzystać, tylko trzeba to zrobić bardzo mądrze. Trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo zastanawiałem się, czy tę nieprzeciętność można wyćwiczyć. Rozumiem, ty nie jesteś zwolennikiem takiego procesu. Pytanie, co rozumiemy poprzez wyćwiczyć, bo jeśli ta ponadprzeciętność, to będzie, nie wiem, mój dar na przykład jakiś muzyczny, albo mój dar śpiewania, albo mój dar właśnie rysowania, malowania czy innych rzeczy, to jak najbardziej, to dzięki ćwiczeniu mamy możliwość tego rozwijania i z tym się tutaj zgadzam jak najbardziej. Bardziej ja tutaj się ta moja pierwsza część wypowiedzi dotyczyła tego, że że być może młodzi ludzie te na siłę będą szukali tej ponadprzeciętności, albo to, co czasami się mówi, znajdź swoją pasję i zmień swoje życie, tak? I ludzie na siłę szukają albo zastanawiają się ciągle, co jest ich pasją, podczas gdy czasami trzeba po prostu trochę odpuścić i zacząć poszukiwać tego, co nas w życiu bawi, co możemy robić, do czego jesteśmy jakby stworzeni. Natomiast czasami dzisiejszy świat nam podpowiada takie rzeczy na siłę i każdy chce być jakimś takim, kto się będzie wyróżniał bez względu na to, jakie ma umiejętności, byle się po prostu wyróżniać. To ja bym na to uważał. To jeszcze na koniec pytam. Przedstawiłem cię jako psychologa, trenera, pedagoga cyrku, ale uwaga, też żonglera. Iloma piłkami potrafisz żonglować? Na ten moment 5 i to zajęło mi też trochę czasu, żeby się nauczyć do końca życia, że tak powiem, i zawsze tak odpowiadam, że chciałbym się nauczyć 7 piłkami i wiem, że jest to możliwe, tylko muszę znaleźć trochę czasu na to. A rekord jaki jest? Rekord jest 13 piłek. 13 piłek, tylko to jest tak zwany flash, czyli wyrzucenie tych piłek, czyli 7 piłek z jednej ręki, 6 piłek z drugiej ręki i złapanie. Ale już 10, 11, 12 to już paręnaście wyrzutów mistrzowie robią. To ja trzymam kciuki za 7 i bardzo dziękuję. Nieprzeciętny Mirek Urban, psycholog, trener, pedagog cyrku, żongler i improwizator, był gościem Klubu Trójki. Dziękuję. Dziś spod znaku nieprzeciętności. jakub.jamrozek@polskieradio.pl. Kim dla Państwa jest człowiek nieprzeciętny? Ja na przykład mam swój typ. To będzie spotkanie z nieprzeciętnością, której cechą charakterystyczną jest uważność. Uważność na innych ludzi. Przemek Kaca, pedagog, który resocjalizuje młodzież przez hip-hop i jest twórcą programu Hip-Hop Druga Szansa. Halo, halo. Dzień dobry. Podejrzewam, że po latach pewnie znasz już odpowiedź na to pytanie. Czy kultura hip-hop naprawdę może zmieniać życie młodych ludzi? No kultura hip-hop, odkąd ją tylko poznałem, no to od razu ją pokochałem. Co prawda późno ją poznałem, bo już będąc tak naprawdę dorosłym człowiekiem. Hip-hop, uważam, może zmieniać nastawienie przede wszystkim ludzi. Przede wszystkim może budować tożsamość człowieka. Może bardzo taki delikatny, wrażliwy temat, budowanie tożsamości. Ale ja się podpisuję wszystkimi palcami, swoimi dłońmi pod tym, że hip-hop buduje, kreuje nową tożsamość człowieka, człowieka głównie zagubionego życiowo, człowieka, który nie miał dotąd pomysłu na swoje życie, no i staje się taką tratwą dla tych samotnie płynących osób. O tym młodym człowieku cały czas mówię, że człowiek, który nie ma gdzieś wsparcia, nie ma gdzieś wartości wkomponowanych w swoje życie, człowiek ten za pomocą hip-hopu może wyrazić siebie, może zbudować swoją tożsamość, może przede wszystkim dostrzegać pozytywy w tym, jakże myślę, pięknym życiu, tylko trzeba odnaleźć te pozytywy, a hip-hop jak najbardziej pomaga tym młodym ludziom. A gdzie najlepiej tych młodych ludzi, którym hip-hop może zmienić życie, szukać? To są osiedla, to są szkoły. Gdzie ty ich znajdujesz? W każdym miejscu, czy to każdego miasta, czy to osiedla, tak jak wspomniałeś, są to i kamienice, są to i ludzie z małych miejscowości, są to ludzie, którzy po prostu siedzą na korytarzach szkolnych. Z tego co wiem, mała raperka daje o sobie znać. No właśnie tak, tutaj śpiewa teraz trochę, nie wiem czy to jest rapowanie, czy bardziej nucenie. Wracając do tego, młodych ludzi widzimy wszędzie, widzimy w internecie, widzimy na korytarzu szkolnym, teraz może rzadziej, bo szkoły pozamykane, ale widzimy ich wołających po prostu o tą atencję, o tą, myślę, pomoc też. I to jest ważne, żeby nie mówić młodemu człowiekowi, że jak pisze jakieś teksty do szuflady, że to jest słabe, tylko wspierać jego w tej pasji. No i ten hip-hop, co też pokazują wyniki badań, to ten hip-hop jest najczęściej słuchanym gatunkiem przez młodzież w Polsce. Hip-hop również jest, myślę, tutaj atrakcyjnym dla młodych ludzi, tak jak wspomniałem wcześniej, siedzących i w internecie, czy gdzieś tam pod blokiem. Hip-hop jest atrakcyjnym takim nośnikiem, myślę, a także łącznikiem pomiędzy pokoleniami. I to pokazuje, że robiąc czy jakieś akcje z graficiarzami, tworzenie muralu w przestrzeni lokalnej, te akcje łączą pokolenia i pokazują, że młodzi chcą coś przekazać trochę temu starszemu pokoleniu jakieś wartości. I to jest dla mnie takie piękne, że hip-hop łączy, a nie dzieli. Chociaż wielu mówi, że ciągle jednak dzieli. Ja jestem za tym, żeby on łączył pokolenia również. Nie wiem, czy się zgodzisz z taką tezą, nie wiem, czy państwo się zgodzą, ale hip-hop jest o czymś, więc podejrzewam, że ci młodzi ludzie, z którymi masz styczność, z którymi rozmawiasz i pracujesz, oni też mają wiele do powiedzenia, chociażby na podstawie historii, jakie przeżywają, bo to są ludzie, rozumiem, często z bardzo trudnych środowisk. Jasne, często spotykam młodzież z traumatycznym takim bagażem tych doświadczeń. Młodzież, która pokazuje mi, że pomimo tego, że nie mieli tego dzieciństwa, cały czas tak mówię w sposób taki prosty, kolokwialny, że nie mieli ciepłego obiadu, nie mieli trampek na WF, nie mieli zapewnionego plecaka do szkoły. Ci młodzi ludzie, w których siedzi głęboka frustracja, złość, napięcie, ci młodzi ludzie za pomocą hip-hopu chcą się trochę rozładować, chcą wykrzyczeć swój ból i chcą zwrócić uwagę dorosłym, że oni mają też coś do powiedzenia. No i takie motto, które nam towarzyszy od lat, no to młody nie znaczy głuchy. Czyli to nie jest tak, że to dorośli podejmują decyzje za młodych ludzi, że to dorośli najlepiej wszystko wiedzą, że to dorośli nie potrafią przyznać się do błędu chociażby. Młodzi tutaj zwracają uwagę i ja to bardzo sobie cenię, że każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania, każdy ma prawo do tego, aby być sobą, każdy ma również prawo do tego, aby się szanować. I ten szacunek nam przyświeca też już od lat. Zwracam młodzieży uwagę na to, że każdy ma prawo chociażby do odmiennego gustu muzycznego. Ktoś lubi hip-hop, ktoś będzie lubił punka, ktoś będzie lubił disco polo i każdy jest takim samym fajnym człowiekiem. Każdy ma prawo do swoich poglądów i to za pomocą hip-hopu też staram się z młodymi wypracowywać. Oni to robią w formie rapowania chociażby, w formie tekstów. Apelują do społeczeństwa, zwracają uwagę na różne problemy, zwracają uwagę na szufladkowanie, na marginalizowanie i też myślę o tym marginalizowaniu warto mówić, że kiedyś hip-hop trochę był inaczej postrzegany przez społeczeństwo. To były dresy, to była łysa głowa, straszenie ludzi. Dzisiaj hip-hop jest w filharmonii, hip-hop jest w różnych ośrodkach kultury, hip-hop jest w instytucjach, w szkołach, hip-hop jest wszędzie, na każdym kroku. I to jest fajne, że ten hip-hop przeszedł metamorfozę. To już nie jest chłopak stojący w bramie, straszący ludzi, tylko jest to mężczyzna, który zakłada własną działalność, pomaga innym, pomaga dzieciakom charytatywnie, prowadzi brand odzieżowy, prowadzi wytwórnie. To są ludzie po przejściach, ludzie, którzy nie mieli chociażby, tak jak mówiłem na początku, tego ciepłego obiadu, nie mieli wsparcia dorosłych, nie mieli wzorców ze strony dorosłych, a pomimo to hip-hop pozwolił im wypłynąć. I to myślę daleko. Powiedziałeś o tym, co w nich drzemie. Ja mam też taką teorię, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, że drzemie w nich pewna nieprzeciętność. Jak najbardziej się zgodzę z tym, co mówisz. Nieprzeciętność jest, uważam, w każdym człowieku gdzieś poniekąd, tylko nie każdy może ją dostrzega, a może nie chce jej dostrzec, albo nie potrafi i trzeba też tym młodym ludziom, ja to na młodzieży głównie się skupiam, więc mówię, że trzeba młodym ludziom pomóc, trzeba im również pozwolić uwierzyć w siebie i przede wszystkim pokazać, że każdy z nas jest w czymś dobrym. I na pytanie, jak się zapytamy młodych ludzi, jakie masz mocne strony albo w czym jesteś dobry, to fajnie, żeby on potrafił odpowiedzieć albo pokazać, w czym jest dobry, a nie tylko wzruszał ramionami albo mówił nie wiem, bo to jest wtedy ta trochę niska samoocena i nad tym pracujemy, aby tą nieprzeciętność w każdym pokazywać i każdy na swój sposób. Czy to będzie chłopak, który robi beatbox i potrafi wszelkie podkłady muzyczne wypuścić ze swoich, że tak powiem, ust, czy chłopak, który robi graffiti i potem świetne murale dla społeczności lokalnej, albo angażuje młodzież w te warsztaty. Każdy jest na swój sposób nieprzeciętny, więc uważam, że każdy z młodych ludzi, który tworzy kulturę hip-hop, czy to będzie breakdance, czy jazda na deskorolce, czy to będą podkłady muzyczne, czy rapowanie, każdy na swój sposób jest nieprzeciętny, ponieważ wierzy w siebie, a zarazem nie boi się opinii rówieśników, opinii drugiego człowieka, bo dzisiaj to jest bardzo krzywdzące, zarówno hejt w sieci, jak i komentowanie ludzi, często takie bez jakiejś konstruktywnej krytyki, a bardziej z atakiem na drugiego człowieka. Jeśli ktoś wychodzi naprzeciw temu i realizuje się w swojej pasji, to uważam, każdy jest nieprzeciętny. Powiedziałem Państwu, że to będzie spotkanie z człowiekiem nieprzeciętnym, którego cechą charakterystyczną jest uważność na innych ludzi. No i chyba się za bardzo nie pomyliłem. To jeszcze powiedz na koniec, Przemku, będzie nowy Taco albo nowy Kłebo w Słupsku chociażby? Czy w Słupsku, to ciężko mi powiedzieć, chociaż widzę dużo młodych z zacięciem i z potencjałem. Może aż tak daleko bym się nie posuwał, czy młody Taco, czy młody Kłebo. Na pewno każdy ma swój styl, każdy ma swój jakąś tą drogę kariery swojej, czy to muzycznej, czy ogólnie hip-hopowej, ale uważam, że jeśli młodzi ludzie, którzy realizują się w pasji i tworzą coś i to pozwala im odepchnąć te może nieciekawe zachowania z przeszłości, pozwala im żyć na czysto, to myślę, że to jest ta droga, którą fajnie, że wybrali i chcą się realizować, a może w przyszłości gdzieś zostaną dostrzeżeni i wypłyną właśnie na te głębsze wody, czego serdecznie życzę wszystkim chłopakom zaangażowanym tutaj w działania Hip-Hop Druga Szansa. Mówił Przemek Kaca, pedagog, który resocjalizuje młodzież przez hip-hop, który jest twórcą programu Hip-Hop Druga Szansa, ale też jednym z finalistów plebiscytu Nieprzeciętni. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla młodej raperki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziś rozmawiamy o nieprzeciętności. Zachęcam Państwa do tego, aby włączyć się do dyskusji. jakub.jamrozek@polskieradio.pl Trójki przedstawiamy Państwu dziś ludzi nieprzeciętnych i udowadniamy, że tacy ludzie są wśród nas. Myślę, że bez wątpienia można na tę listę wpisać Dominikę 333 Orlik, dziewczynę z Międzyrzecza, w której żyłach płynie benzyna. To jest zawodniczka enduro, medalistka Pucharu Polski w pitbajkach i jakkolwiek miałoby to nie zabrzmieć, karpiarka. Halo, halo, dobry wieczór. Dzień dobry wszystkim. Dominiko, czy ty usłyszałeś kiedyś od kogoś, że jesteś zakręcona albo jesteś nieprzeciętna? Pojawiały się takie epitety pod twoim adresem? Tak, i muszę przyznać, że jest to chyba najmilszy komplement, jaki mogę usłyszeć, i to właśnie jestem nietypowa, bo moim zdaniem szukanie swojej ścieżki, swojego sposobu na życie, a nie iść łatwiejszą, taką utartą ścieżką, jest czymś, takim celem, można powiedzieć, w życiu i tą najlepszą drogą, więc słyszę to dość często i to właśnie mówi mi o tym, że idę w dobrą stronę w moim życiu. U ciebie to było tak, że pomyślałaś sobie, chcę być nieprzeciętna, chcę się wyróżniać i potem szukałaś pasji, czy może zaczęło się od pasji, a potem doszłaś do wniosku, no faktycznie ja jestem nieprzeciętna. Oj, u mnie to było tak, że ja zawsze faktycznie byłam, już jako dzieckiem byłam bardzo nieprzeciętnym. Zawsze niż szkoła bardziej interesowało mnie, a co to spróbować nowego, tak na swoją rękę, że tak powiem, odkrywać świat. Na przykład, nie wiem, wolałam pójść z rytmem do ich firmy i zapytać, jak to funkcjonuje, a nie tam coś tam lipić sobie tam w zeszycie. Wszędzie było mnie pełno, zawsze byłam na wszystkich możliwych kółkach dodatkowych, wszystkie możliwe jakieś pasje, przez gimnastykę artystyczną, malowanie, pisanie, chyba mam harcerką 6 lat, strzelałam nawet, chwilę miałam, nie wiem, trenowałam judo. Próbowałam wszystkiego, co tylko spotkałam na mojej drodze, no i tym sposobem trafiłam kiedyś w końcu na mecz żużlowy. I wtedy poczułam, że chyba znalazłam to, co chcę robić, ale rodzice się nie chcieli zgodzić, więc taką metodą kompromisów doszliśmy właśnie do enduro i to była jedna chyba, no bo najlepsza decyzja w moim życiu. Także ja cały czas szukałam tej swojej, że tak powiem, swojego miejsca na ziemi, aż w końcu je znalazłam. Enduro jest bezpieczniejsze od żużla, bo byłem na niejednym meczu żużlowym. Faktycznie robi wrażenie, jest to sport niebezpieczny, ale enduro czy bezpieczniejsze? Wiesz co, ja myślę, że życie jest niebezpieczne, jeżeli się nie przygotujemy. Jeżeli będziemy je spędzać w nudny sposób, to też jest trochę niebezpieczne. I tak samo może się wydarzyć, że na przykład idąc przez ulicę może nas uderzyć samochód, jeżeli nie będziemy się rozglądać. To tak samo jest z motocyklami, jeżeli dobrze się przygotujemy, czyli na przykład ja trenuję więcej poza motocyklem niż na motocyklu. Siłownia, stabilizacja, kondycja, wytrzymałość, wszystko to musi być ze sobą zgrane. Odpowiedni sprzęt, ochraniacze. I to naprawdę, że tak powiem, eliminujemy to niebezpieczeństwo do takiego minimum. Więc to jest bardziej kwestia przygotowania niż samej dyscypliny, samej czynności w życiu. Nie będę ukrywał, bo oprócz tego, że nieprzeciętne jest to, co robisz na torze, kiedy uprawiasz enduro, to jest jedno, ale też nieprzeciętne jest to połączenie. Z jednej strony motosport, a z drugiej karpie. Tak, dokładnie. Jestem właścicielką łowiska Czyży Czypopowo i to jest takie właśnie, tak jak powiedziałeś, moje nieprzeciętne właśnie to, że jak tutaj adrenalina, prędkość, wyścigi, niebezpieczne sytuacje i wiesz, to w takim momencie człowiek po prostu czuje, że żyje, ale w pewnym momencie czuje, że potrzebujesz się wyluzować, odpocząć i sobie jedziesz na taką zasiadkę karpiową, siadasz sobie w ciszy, w spokoju, patrzysz na wodę, słuchasz, jak śpiewają ptaszki, odpoczywasz, relaksujesz się, no i wiadomo, jak jest odjazd i wędka już pika, że ryba jest na haczyku, no to wtedy znowu adrenalina buduje, ale człowiek tak się po prostu resetuje i zapomina o całym świecie. Wciąż nie jestem w stanie tego pojąć, dlatego że taki spokój po emocjach sportowych można znaleźć na przykład na łące, a niekoniecznie kiedy jest się 20-letnią dziewczyną, to idzie się łowić karpie. To fakt, ale bardzo się cieszę, że karpiarek jest coraz więcej, jest to niesamowita pasja i powiem tak, tego się nie da opisać słowami. To trzeba pojechać, usiąść i poczuć na kiju właśnie taką rybę, która ma 20 kg, walczy. Oczywiście sprzęt jest odpowiedni, więc ryba się nie męczy, ponieważ tutaj przede wszystkim stawiam na bezpieczeństwo moich dzieci, bo tak je nazywam. Więc to trzeba poczuć, to trzeba zobaczyć i wtedy dopiero się zrozumie, że to jest to. Z tego co wiem, też z miłością dość dużą podchodzisz do karpi, bo to nie jest tak, że one potem lądują na talerzu, tylko wracają do stawu. Tak, w 33% jesteśmy no kill, czyli ryby wyciągamy odpowiednio sprzętem, który, że powiem, bezpiecznie pozwala ją wyholować, wyciągamy ją na specjalny sprzęt, na specjalne maty, w tam odkażamy ją, sprawdzamy, czy wszystko z nią jest ok, robimy sobie ładną fotkę, dajemy jej buziaczkę i wypuszczamy z powrotem do wody, żeby rosła i żebyśmy znowu mogli ją kiedyś spotkać. Z tego co wiem, nawet podobno paznokcie, które malujesz, robisz pod kolor, no nie karpia, a... Wiesz co, ja zawsze mam dwie różne ręce, takie może dwa różne buty, co też trochę nieprzeciętne, ale dzięki temu poznaję też nieprzeciętnych ludzi, bo często mnie zaczepiają, więc pytają dlaczego. Tak samo zawsze mam dwie różne ręce, dwa różne kolory lakieru na paznokciach, a to już zależy trochę od motocykla czasami. Kiedyś ostatnio miałam pomalowane z rybie łuski. Także kobieta zmienną jest. Czyli z jednej strony motosport, z drugiej karpie i wędkarstwo. Śledzę twój fanpage, no i można tam zobaczyć chociażby to, że kamperem podróżujesz na przykład mając motor, ale jedziesz na łowisko. To wygląda w ten sposób, że zaczynasz od sportu, a potem próbujesz odpocząć właśnie łowiąc ryby, czy nie? Wiesz co, ja ogólnie staram się łączyć wszystko i wszędzie i jakby jak najwięcej czerpać z tego życia, więc czasami po zawodach odpoczywam na łowisku, a czasami przed zawodami relaksuję się i zbieram siłę, żeby mieć siłę na kilkugodzinny jednak wyścig, więc tutaj też jest fajną opcją, żeby jednak zrelaksować się. Wiesz co, ja mam ten problem, że ja ciągle coś muszę robić, więc kiedy jadę na ryby, to mam takie poczucie, że ja coś robię. Jest mi dużo łatwiej nie robić nic i się wyłączyć. Czego życzy się karpiarkom? Mokrej głowy, bo jak złapie się kolejną największą rybę, to wtedy wiadro najczęściej zimnej wody ląduje na głowie, więc myślę, że tego. To w takim razie życzę ci tej mokrej głowy. Dominika 333 Orlik, dziewczyna z Międzyrzecza, w której żyłach płynie benzyna. Jeszcze raz to powtórzę. Zawodniczka enduro, medalistka Pucharu Polski w pitbajkach, no i karpiarka, była gościem Klubu Trójki. Dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję również, życzę wszystkim miłego wieczoru. Bardzo dziękuję również państwu za tę ostatnią godzinę w Klubie Trójki, a skoro rozmawiamy i rozmawialiśmy o nieprzeciętności, to na koniec jeszcze nieprzeciętne dźwięki ode mnie. Kuba Jamrozek, do usłyszenia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Thank you. handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Ej, po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 3 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens teraz za jedyne 2199, taniej o 300 zł. Smart TV Sony 65 cali teraz za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.